tym serwisie też Francja i duże utrudnienia na lotniskach. Powód to protesty pilotów. Prezydent zawetował tak zwaną ustawę degradacyjną. Andrzej Duda uzasadniał swoją decyzję m.in. tym, że jego sugestii nie brano pod uwagę podczas prac parlamentarnych nad regulacją. Jak komentowane jest prezydenckie weto, to sprawdził Michał Fedusio. Senator z klubu Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski powiedział, że lepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie ustawy degradacyjnej przez głowę państwa. Ponieważ jest to jeden z ważnych elementów oddzielania cezurą moralną PRL-u od niepodległej Rzeczypospolitej. Z decyzji Andrzeja Dudy cieszyły się wszystkie kluby opozycyjne. Poseł Platformy Tomasz Siemoniak przekonywał, że z decyzją prezydenta zgadza się duża część społeczeństwa. To tak naprawdę jest wielki dzwonek ostrzegawczy dla PiS-u. Mam nadzieję, że będzie on zrozumiany, bo pochodzi od polityka z tego obozu. Wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15 Marek Jakubiak podzielał argument prezydenta, który wetując ustawę mówił o braku możliwości odwołania się od decyzji o degradacji. Każdy ma prawo do obrony. Pytam, jak nieżyjący ma się bronić? Prezydent po świętach chce przeprowadzić konsultacje z szefem MON oraz organizacjami kombatanckimi na temat kształtu nowej ustawy degradacyjnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kardynał Kazimierz Nycz powiedział dziś, że po latach walki o wolność mamy prawo do wyrażania swoich przekonań również w przestrzeni publicznej. Metropolita Warszawski w stolicy przewodniczył Centralnej Drodze Krzyżowej. W słowie pasterskim podkreślił, że prawo wyrażania własnych poglądów obejmuje również prawo manifestowania własnej wiary. Dzisiaj mamy do tego wyrażania swoich przekonań prawo także w ten sposób. My także wyszliśmy dzisiaj tymi samymi ulicami z Drogą Krzyżową. Nie po to, by protestować, nie po to, by coś wywalczyć. Idziemy, podobnie jak w Boże Ciało, prawie tą samą trasą z Jezusem i za Jezusem w Jego drodze krzyżowej. Krzyż w stolicy nieśli przedstawiciele różnych środowisk, m.in. kapłani, siostry zakonne, studenci, wspólnoty religijne czy rzemieślnicy. Warszawska Centralna Droga Krzyżowa to największa droga krzyżowa w Polsce. Zakaz wystąpień publicznych w internecie dostał zatrzymany w czwartek przez policję youtuber Góral. Mężczyzna nakłaniał nieletnie dziewczynki do obnażania się na wizji. W swoich transmisjach używał też wulgaryzmów i obrażał odbiorców. 21-letni Grzegorz G. usłyszał zarzuty nawoływania do nienawiści. Grożą mu 2 lata więzienia. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak, przyznaje, że służby dostały w całej sprawie bardzo dużo zgłoszeń od internautów. Pierwsze informacje o jego skandalicznych transmisjach i nagraniach wpływały do różnych jednostek na terenie kraju 3-4 tygodnie temu. Od tego czasu różne jednostki w Polsce podejmowały takie działania związane z analizą tych materiałów. Policja i prokuratura nie zdecydowały się na złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna musi natomiast wpłacić kilka tysięcy złotych poręczenia majątkowego, a także w wyznaczone dni stawiać się na komisariacie. Serwis YouTube zablokował konto Górala. Wcześniej jego kanał śledziło ponad 250 tysięcy osób. Na koniec zagranica i strajk personelu linii lotniczych Air France. W marcu to trzecia już tego typu akcja protestacyjna francuskiego przewoźnika, ale na tym nie koniec. O czym z Paryża Marek Brzeziński. Odpowiadając na apel związków zawodowych, zastrajkowali personel naziemny, piloci, stewardesy i stewardzi, jak i nawigatorzy. Protestujący domagają się 6% podwyżek wynagrodzeń. Według nich pozwalają na to zyski przedsiębiorstwa. Tymczasem dyrekcja stanowczo to odrzuca, bo chce te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, tak aby Air France mogło skutecznie konkurować z innymi przewoźnikami. Najgorzej pod względem zakłóceń w ruchu wyglądała sytuacja na drugim we Francji po paryskich lotnisku w Nicei, gdzie odwołano połowę lotów. Na innych lotniskach około 1/4 połączeń. Mimo tego akcja protestacyjna mocno się dała we znaki podróżnym. Od dawna mieliśmy przygotowany ten wyjazd na święta i teraz dowiadujemy się, że lot został odwołany. Mimo że część podróżnych rozumiała motywację strajkujących, to jednak nie kryli oni frustracji. Ja to rozumiem, chcą podwyżek, tylko dlaczego my, zawsze my, padamy tego ofiarami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I dodajmy, że to nie koniec protestów, bo następny strajk tuż po świętach 3 kwietnia. To był serwis Trójki. W ciągu dnia przelotnie popada, burze możliwe wieczorem na południu oraz na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym zachodzie do około 12 stopni w centrum i 16 na południu. Chłodniej za to na wybrzeżu od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Polski beat. W audycji Polski Bit wita Państwa niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Dobry wieczór. Program nasz rozpoczął Hatiwati albumem Szum wydanym w 2017 roku, utwór Warszawa. Pomyślałem sobie, że dzisiaj w tak wyjątkowym dniu staramy się być blisko naszych rodzin, staramy się być w miejscach, które pokochaliśmy i w których czujemy się dobrze. Warszawa to jest właśnie jedno z takich miejsc, dla mnie przynajmniej. Może to bardzo dalekie skojarzenie, ale Glider, czyli szybowiec, Nun i Bemowo i lotnisko w Bemowie i mnóstwo fantastycznych, cudownych wspomnień. Teraz chciałbym zajrzeć do mojej prywatnej kolekcji, gdzie są takie cudowne, prywatne konwersacje.

Electroacoustic Beat Sessions i Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Private Conversation Part 8. Wszystko po angielsku, chociaż polska muzyka, polski kompozytor, no ale tak czasami bywa, że dzisiejsza młodzież równie często posługuje się językiem angielskim, jak i polskim. A propos młodzieży i to niezwykle zdolnej, Maciej Obara, który w ciągu godziny nagrał płytę Unloved. To trzeci artysta nagrywający dla legendarnej wytwórni ECM. Historia nagrania została opowiedziana przez samego saksofonistę w naszej audycji. Okazało się, że wszedł do studia w Oslo i po prostu jeden do jednego zagrali na żywo cały repertuar, a następnie okazało się, że było wszystko tak dobrze, iż nie trzeba było niczego poprawiać. krakowska formacja Flu i album Influence, wydany w 2016 roku na płycie winylowej w 2017. To taki projekt, który szczególnie dużo emocji wzbudzał w momencie powstawania go, dlatego że panowie z Flu korzystali z tak zwanego serwisu crowdfundingowego, czyli po prostu w internecie zbierali pieniądze na wydanie płyty i tak naprawdę współwłaścicielami tego albumu są ci, którzy te pieniążki dali. Pozostajmy przy współczesnym polskim jazzie. Thank you. Jazz Pospolita i album Humanizm. Nagrany w Starym Dworku, gdzieś tam wśród pięknych polskich pól, łany zbóż, zieleń i tak dalej, daleko od szumu miasta. Tak muzycy sobie wymyślili i tak też zrobili. Czasem warto sięgnąć po te takie naturalne polskie krajobrazy, po tę polską zieleń. I co byśmy nie powiedzieli, w lecie po czyste powietrze. Chyba trochę za rzadko pojawia się zespół Xanax w audycji Polski Beat. Lekcja upadania to tytuł tego nagrania. We'll be right back. niezawodny Igor Box i jego Delirium, album z 2015 roku. Życzę Państwu wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień w audycji Polski Beat. Na zakończenie Twardowski. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona, i wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. third law. The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind. Trójka. Program trzeci.